Naloma loma pamba teli kambo ezi moninga Naloma tena kilobi makose kangai Naloma loma pamba teli kambo ezi voise Naseka tena kilobi ekosu wangai Masala manganda Yabango masoro kotongo kumabala ya baninga Masala manganda Yabango masoro oyo bamonaki oyo balobaki Naloma loma pamba teli kambo ezi moninga Naloma teno kilobi bako sekangai Naloma loma pamba teli kambo ezi voisin Naseka teno kilobi eko suangai Masala manganda Yabango masoro kotongo kumabala ya baninga Masala manganda Yabango masoro oyo bamonaki oyo balobaki Batenge basala kanganda, nganda koteka kwangai. Baluba basala kanganda, nganda koteka mito yantaba. Bangombe basala kanganda, nganda koteka mbisie. Yabino bosala banganda, nganda kotongo de batoe. Nganda kofinga basi ya mabala, nganda kofinga mibali ya batoe. Pamba pamba, pamba pamba, pamba pamba. Bambuza basala kanganda, nganda koteka mabudi ai. Bangombe basala kanganda, nganda koteka mbisi ai. Bangwaka basala kanganda, nganda koteka ndelo tokoi. Bambuza basala kanganda, nganda koteka losoe. Yabino bosala banganda, nganda kofinga nde batoe. Nganda kofinga basi ya ba musicien. Ganda kofinga mibali ya bato Pamba pamba, pamba pamba, pamba pamba Pamba pamba, pamba pamba, pamba pamba Boko boka te kolongola ngani balo yo Boko boka te koka bola ngana moba yo yo Nibala na matanze te ae Bakongo basala kanganda, nganda koteka bimpukai. Bakongo basala kanganda, nganda koteka mfungwai. Bazombo basala kanganda, nganda koteka wangilai. Bazombo basala kanganda, nganda koteka madesue. Baladi basala kanganda, nganda koteka ndundai. Bayaka basala kanganda, nganda koteka konye. Yabino bosala banganda, nganda kofinga ne batoe, nganda kotonga ne batoe, nganda kosala ne barenyoe, nganda kofinga besi ya mabala e. Pamba pamba, pamba pamba, pamba pamba. Pamba pamba, pamba pamba, pamba pamba. Bamongo basala kanganda, nganda koteka ne ntukai. Baluba basala kanganda, Ganda koteka tibwa bwa Bakongo basala kanganda Ganda koteka mfungwae yabino bosala banganda ganda kotongo de bato ganda kosala de barenyo ganda kofinga basi ya bato obino bozwaka mingi obango bazwaka te ganda kofinga de bato ganda kotongo mibali ya bato pamba pamba pamba pamba pamba pamba pamba pamba pamba pamba pamba pamba koko koko te kolongola ngali balo yo koko koko te koka bola ngana mobali yo libala na matanze te ae esika na pika beto ae pamba pamba Lobo basala kanganda nganda koteka kwanga e basaka ta basala kanganda nganda koteka ne banzoku e baluba basala kanganda nganda koteka mito ya tabai ya bino bosala banganda nganda kofinga ne bato e nganda kotongo radio trottoir nganda kotala ninyele kaka e nganda kotenda ne bato e nganda kotolo ne bato Finga basi ya bato Pamba pamba pamba pamba pamba pamba Pamba pamba pamba pamba pamba pamba Koko koko te kolongola ngali balo yo Koko koko te koka bola ngana mobali yo Ibala na matanze te ae Sika na pika beto ae